إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد تجد فلندريمت Lëvdatat më të plota janë vetëm për Zotin tonë, Allahun të bareke vë të ala. Për shëndetja, lëvdatat dhe Zotit Gjellë Gjellaluhu, salavatat tona dhe Zotit të bareke vë të ala, qofshin bi më të mirin dhe më të zgjedhër në njerëzimit Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem, pastaj mbi shokët e ti besnik, mbi familjen e ti të ndarshme, mbi gratë e ti të pastërta, dhe gjithë besimtarët e cilët ndjekën rrugën e tij më të mirë deri në ditën e fundit të kësaj bote. Të nderuar vëllezër të nderuar të pranishëm, do të vazhdojmë lejnë Zotit Xhellahu Ala në komentin e fjalëve të Zotit Te Bareke ve Teala. Dhe si çdo parathënie do ta shfrytëzojmë hyrjen e ligjëratës për të nxitë mësimin e Kur'anit, mësimin e komentit të fjalëve të Allahut te bareke ve teala. Përmendëm në ligjëratën e fundit të tefsirit se ajo e cila ndihmon në kuptimin e fjalëve të Allahut te bareke ve teala është zhveshja nga rrethonat, nga shtypja e gjërave, nga shtypja e rrethit, shtypja e ligjeve, shtypja e zakoneve, nga çdo lloj shtypje duhet besimtari të çlirohet dhe ta lexon librin e Zotit Xhelel Xhelaluhu i lirë me pavarësi të plot duke qenë rob vetëm i Zotit të bareke o e teala. Nëse s'plotësohet ky kusht, atëherë njeriu do t'i kushtzon Kur'anit e nuk do t'a kushtzon ata Kur'ani. Dërsa Kur'ani kërkon një send që ti të bëhesh rob i Zotit, ti ta ndjekësh fjalën e Allahut të bareke o e teala. E nëse nisësh nga shtypjet e ndryshme, nëse nisësh nga rrethi dhe izolimi nga i cili je mësuar me mendu në atë formë dhe me logjiku me atë formë, atëherë natyrshëm njeriu ja kushtzon Kur'anit që mos të vjenë ndesh ajo e cila është e vendosur në kokën e tij. Kjo është pikë shumë e rëndësishme. Sot me lejen e Zotit Xhellahu Ala në parathënie do t'i përmendmi dy pika shumë të rëndësishme. E para, e cila vlen për çdo musliman, po sidomos në kohrat tona. Vëllezër, njerëzit mendojnë se ilmi dhe Kur'ani dhe mësimi i ligjëratave dhe dersët e kështu me radhë janë nafile. Për shembull, nëse e takon çdo njeri në rrugë, thuaj ka ligjërat në filan, e filan xhamin, apo ka filan libra, e shef se e merr me sendin më të ftoft çka ekziston. Dhe mund nëse ekziston diçka ma eftofta, atërë ma eftofta është biseda për ligjerat, për mësim, për Kur'an, për hadith. Dhe mund, njëri ju e mërë me pa asë një loj shqetsimi, asë për mrenda, edhe asë për jashtë. Dhe kjo shifët në ftyrë, në levizje, në gjeste, në fjalë, e kështu me radhë. Andaj, Ibn Qayyim el-Jauziye, në librën e tij Miftah, Daru Saade, ka përmend një kapitull të fjalëve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe fjalëve të tabiinëve se si e kanë çmuar dijen, si e kanë çmuar mësimin, si e kanë lexuar ata nevojën për të mësuar. Andaj të nderuar Lëzër ka përmend Ibn Qayyim el-Jauziye, do ta shkëlqitemi vetëm një pjesë e cila e bën të qartë se çka po flasim. Thot Ibn Qayyim el-Jauziye në Miftah Dari Saade, i është thonë Hasan el-Basriut. Kush është Hasan el-Basriut? Kemi përmejnë lezër, një njeri e cili është rritme me shokët për nga mberi sallallahu aleyhi vësallem dhe kalin në kohën e tëre. E kanë pytë për një plak shumë të shtyrë në mosh i cili kam rri 80 vjetë. Pra një 80 vjeqarë është shumë. Një 80 vjeqar është mosh e madhe. Dhe kanë pyet se a vlen edhe në këtë mosh të kërkon dije dhe të ulet për ligjërat. Dhe përgjigja e Hasan al-Basriut është palca e psikologjisë me gjuhën bashkohore dhe palca e përgjigjeve e cila përputhet edhe me fjalët e Zotit te bareke ve teala. Ka thonë naam, ka thonë po, kërkon dije, kërkon ders, mëson Kur'an, mëson hadithin e pejgamberit alayhi salatu ve selam. Ka thonë deri kur? Ka thonë deri sa don me jetu. Shikoj kjo përgjigje. Deri sa aj, juridu e një ish, thot don me jetu, aj duhet në mësu. Që në nënkupton se, e kondërta, aj cili e ndalë mësimin, e ndalë studimin, e ndalë dëgjimin, e ndalë hulumtimin, aj dhezër me një form, apo tjetër, e ka ndalë jetën. Pra, rutina, nëse përkthehet me fjalë tjetër, është një lloj vdekje dhe sillje në një bosht. Apo ne shpesh e përmendim fjalën rutinë. E kemi për qëllim një formalitet të caktuar i cili përsëritet. Çka është për qëllim? Pra me fjalën e Hasan al-Basrijus mund ta quajmë një lloj vdekje e cila e ka një lloj lëvizje. Apo një lloj lëvizje boshe e pa kuptim. I vetmi kuptim në këtë botë është vëzër me kërku Kur'an, me lexu fjalën e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, me shtu për ditë për masën e bagazhit ton për fejën e Zotit xhelle xhelaluhu. Kjo është e para, përgjithësi. Ndërsa e dita, në veçanti, thot Ibn Qayyim el-Jauziye, librin për të cilën neve kemi mbajtur një ligjëratë të plotë, se duhet ta lexosh çdo besimtar dhe është sëmundja dhe ilaçi. E kush prej juve ka lexu, e dashur me kalun që këtë fjali të cilën do ta përmendni tani, e cila ka të bëjë me dersët tona të komentit të fjallës së Zotit Gjellë Gjellalu. Thot i përnkajim El Gjauzije. Wa idha aratte en ta'lem ma indeke wa inde gajrike min mehabbet illa fëndhur mehabbet el Kur'ani min kalbik. Thot i përnkajim El Gjauzije. Një fjallë shumë madhështore. Njerëzit zakonisht kanë dëshirë me ditë kush më i fort, kush pedofen ma shumë, cili jam ma takuali, ma i devot shumë, cili e ka akidën më të fortë, e cili e ka më të likësht. Apo? Njerëzit shtu. Nëse të njerëzit ekziston këtë tifozlloki, unë jam për para, ti e për mas, unë jam kanë me staj, ti s'ki staj, unë jam kanë kur jam kanë, e kështu me radhë, fjalë pa lidhje, fjalë pa vlera, por se njeri ju ekziston këtë tifozlloki, kur jam kanë, unë e kështu me radhë. Ibn Qayyim el-Jauziye thot, por shkak se njerëzit janë qështu, thot, nëse don me ditë se ati, atjetri, kush atjetri, krejt, ati, atjetri, e doni Allahu Gjelle Gjelaluhu më shumë, atëherë, ku me shiku? Mjekër? Ha? Më pantollet shkurta? Po bërtit ke më shumë? Pethaj ke karrikën më shumë? Tavolinë kur përfol ke copë-copë, e bajke 4-4 tavolinat të indru? Qështu? Jo, lezër. Jo, kjo këto e mashtron një, apo, kanë dush atë dinjoni cili, s'ka intelekt, s'ka kapje perceptim. Thot Ibn Qayyim el-Jauziye, si dush me ma ti, apo tjetëri e doni Allahun ma shumë, qysh, thëndur ila me habbetil Kur'ani min kalbik. Shiko në dashurin e Kur'anit në zemrën tënde. Shiko farë peshore, shumica njerëzve këta nuk matin me qëta vëzër. Mate si cëllin. Thuj, me qka e matë, se ti apo tjetëri jeni matë mirë, me qka? Thot, kjo ka vëzut që 2 vjetë unë e që pensë. A gjedri thot, kur jam konë, unë jam falë me të gbire, ju se kini di qka namazi. Fjallë pa lidhje, fjallë pa kur farë vlere, kur kum shku në gjamit, thot ti ke lujtë. E kështu me radha, po? A thonë që shtu njerëzit? Fjallë të kota vëzër. Ibn Qayyim thot, lejë kitë këto muhabete, lejë kitë këto muhabete. Thot, nëse donë me e matë, apo të kontabilisti, se cëli atë pasë ma shumë fitim dhe kapital në dashurin e Zotit Gjellë Gjellalu, thot, shiko në dashurin e Kur'anit në zemrën tënde. Sa e do Kur'anit? Sa e do në vezër Kur'anit? Wel ti dhedi ke se ma ahu, a'dham min iltidhadi ashabi al-malahi wal-ghina al-muttaribi bi sema'ihim. Thot dhe shiko, a knaqesh dhe a ki më shumë knaqësi dhe lezet kur e dëgjon Kur'anin më shumë se ata të cilët dëgjojnë muzik dhe instrumente dhe gjëra arktuse të cilat ja u knaqin vesht. Shembull, çysh me mat. Ibn Kaimi thot, kur ta dëgjosh Kur'anin, mate, atë kënaqsh më shumë sa ai çka atë ngu muzikë. Atë kënaqsh më shumë. Keni pa vëllezër kur ngojnë muzikë? Kajnë, qajnë, apo qajnë? Oj, nuk e di pse ato qajnë. Qajnë, pse dashuria ka dëpërtu fellë. E ngonë 50 herë njëtën muzikë prap qajnë. Apo, beqarë qajnë, i martumë qajnë, plakë kajnë. Pse i të kajtë, ku e di, po më shtikë jo me kajtë. Këtë e këtë, apo, tu dekë, tu kënu. Që ka thonë i përnkaj i me gjëzije në i gathët u lehefer, kemi dëshmu shumë gjenaze, po, para se me vdek, tu vdek, tu kënue. Edhe të Allah o dalin tu kënu, Zotin arrujt. Andër dhe të përnkaj i me gjëzije, shiko, kur të dëgjesh Kur'anin, aknash është ma shumë sa ishë kanë gonë muzikë. Fe innehu minel ma'lumi, enne men e habbe habiben, kana kelamuhu wa hadithu e habbe shejën, e habbu shejën i lej. Thot i përnkaj i me gjëzije dhe dihet. Këtojnë djetarë dihet, nuk është kusht mu dit të njerëzit. Se po du do njëherë, shpesherë, gjdo teorie të njohërë me i dhonë shpjegim. Ka shpesherë gjërat të djetarë thot dihet, me dalë sondaj të njerëzi, se din. A e prish kjo? Se prish. Pse? Se sësh kusht ata me dit. Po është e natërshme që shtu. Thot i përnkajimi. është e natërshme dhe dihet se kush e do një të dashur, ja do fjalt. Kush e do dikan, ja do fjalt. Dhe hadithi i ti, biseda e ti, është gjëja më e dashur tek ai. E tani vëzër, ta motë mina vetë vetën. A është Kur'ani Zotit Gjelluala, se ndi më i dashur të na? A më lëngjemi që shma lëngjehet njëri ju për të dashurin? Nuk ka nevoj këtu askush me i bo dikujna aktrim dhe me ushtir, por ti e di me vetë vetën tane se e merë librin e Zotit të shpia dhe thu të lexoj pak, së është fjale Zotit. Ti e di, nuk ka nevoj kërkujt me i bo aktrim dhe me i bo servil, s'ka nevoj, por se vlezër që kjo matësi, Kur'ani Zotit Gjellë Gjellelu është matësi. Andaj Omer el-Khattabi, kër i këpa disa guvernator të ti në për qytetet të cilat i qliru në atë kohë në kohën e Omer el-Khattabit, dhe i pa disa të cilat nuk ishin me familje autoritative. I pa disa komandant dhe disa udheqës të disa qyteteve të asaj kohë, i pa se nuk ishin me familje të madhe. Apo, sikur që tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, kur khalifja Kureshi prej Kurejshve të uacakton një udhëheqës etiopian i zi mujedda i nuk i ka kit pjesë tamam, e ka da njët shtremt, në i vesh shtremt, në i unë shtremt, e kështu më radh, fesma'u u ati'u, dëgjone dhe bindjuni. Kur i pa Omeri për Khattabi u qudit dhe i piti disa, pse që ki e kini bo guvernator, dhe pse kje pas kam rinë këtë pozit, për shembol në administrat, i thanë, së është hafëz. Ata Robert Khattabi kajti dhe tha, inna Allahe, i erfa'u bi hadha al kitabi e kuamen, wa jadha'u bihi e kharin. Tha vërtet, Zotë i jonë të bare kjo e teala, i ngri disa njëzër me këtë liber. Shkanë familje. Paramendon një lezër, hini hullumtoni për jeqkrimin dhe biografin e Hasan al Basriut. Lep një pak. Hini në internet dhe kërkone. Kanë e ka babë dhe kanë e ka nonë dhe kanë e ka familje. Dhe kalzom një pastaj që aki një gjejtë, kanë e ka babaj, kanë e ka nonë. Shumë shtirë është, së një agjenë. Por aja njëf një Hasan al Basriu, këtë dunjaja njëfë. Këtë dunjaja njëfë, njëri shumë autoritativ në mesin e muslimanëve. Ska liber, tefsir apo hadith. E gjenë Hasan al Basriu ka thonë qështu. E qenë librin e këshilave, ka thonë Hasan al Basriu qështu. E pse? Sepse Allah me Kur'an e ka ngrit, ndërsa është djal i dy robëve të zanë të luftës. Djal i dy robëve të zanë të luftës. Andaj të Zotë i unë të barë, kjo e tjallë nuk shkohet me familje, nuk shkohet me autoritet ti qka na, qka mundemi me imaginu, shkohet vetëm me librin e Zotë i të barë, kjo e tjallë. Andaj tha, Omer Khattabi, Zotë i unë me këtë libër, i ngrit disa i zbrit disa. Allahu në lusmi që Allahu të na jep dëshuri, respekt, mallëngjim për këtë libër të madh të Zotit të Barekehu ve Teala dhe të harxojmë kohën tonë në leximin e librit të Zotit, në përsëritjen e librit të Zotit, në hifzin e këtij libri të madh dhe ta bën Allahu të Barekehu ve Teala prej atyre të cilët nëpërmjet sebebeve Allahu e ruan librin e Zotit Xhelle Xhelaluhu në mesin e njerëzve. Të nderuar vëllezër, Allahu Xhelle Xhelaluhu kur e përmend në surën Al-Baqara khalifetin apo mëkëmbësinë e njeriu se e ka bë mëkëmbës, inni ja'ilun fil ardi khalife, unë do ta bëj në tokë një khalife, dhe kjo është deri më i madh i njeriu, që është mëkëmbës dhe administrator i Zotit në tokë. Ai zbaton atë çka do Zoti, por është nder dikush me të çu me bë një punë. Dhe në fund Allahu xhallahu ala përmend se e shtini Ademin në xhennet. Dhe pastaj Ademi alayhi salatu wassalam e kishte të lejuar gjithçka nga xheneti, përveç një peme. Dhe këtu subhanallahu el-azim, neve kemi bo si rregull se në tefsir nuk do të miremi shumë me juridik, përveç të ajetit ku ka juridik, ku ka dispozita. Por se disa dietar, para se me vazhdu në ajetin ku kemi ngel, disa dietar nga ajeti wala taqrabu hadhihi shajara fatakuna min adh-dhalimin, edhe pse kjo është histori, kanë nxjerrë disa dietar dispozit. Prej tyre, shkurtimisht, nuk do të hyjmë këtu nga se ka muhabet të gjan, kanë thënë dietar, a lejohet kur t'ia jepsh dikujt me qira, një shtëpi, një dyqan, një vend për ta shfrytzuar me të holla? A lejohet me nxjerr nëse ai ban një send çka e prish marrveshjen? Kanë thënë po. Pse? Se Allahu e ka shtin Ademin në xhennet kur e ka hangë pemë, ka thënë dil jashtë. Juridik. Apo ja jep ti dikujt një dyqan. Dhe kur ta shifsh mas dhe mujva i shat alkohol, ki drejt me prish me njërë, mi thonë, dili ashtë. Pse? Nëse shart, është, apo, po pap paralemrim. Andaj Allahu Gjellori tha, fetekunëm i dhalimin, dhe, kur e hangër, qka tha? Ih, butu, jashtë, dili ashtë. Andaj shikohë dhe zërë, djetarë, nuk landë një ajet, pa e shiku nga kitë kondë. Nuk landë një ajet, pa e shiku nga të gjitha kondë. Pasaj Zoti Jon te Bareke ve Teala tregoi se Ademi i mësoi disa fjalë nga Zoti Jon te Bareke ve Teala se si duhet me u pendu. Dhe Ibn Qayyim el-Juzeyri ka përmend fatalaqa Adamu min Rabbi kalimat, se përmirësimi i njeriu është në dorën e Zotit. Edhe kur gabon ai, gabon nga vetja e tij. Edhe pastaj nëse don mund drejt, s'mund mund drejt pa mësu Zotit. Për shembull, para me ndoni vëzër, si kur Zotit mështë ta kishë mësu Ademin, qish më ndrejqë, qish ish ndrejqaj? E ta shë hangra pëjmën, ta shë me bo. Ju zhveshën të eshat, e ta shë me bo. A të shiko, këtë civilizimët jashtë të islamit, zdinë që kam i dhonë njëriut. A i kur gabonë, qka i thojnë? Qa i thojnë? Kur ta pije një gotë, i thojnë pije dhe një, nështë të kalon. Kur ta bojë një moralitet, i thojnë banë dhe një, nështë të kalon. A i thojnë gjështu? Kur thojnë në ngatru me filan bankën se ka morë kredi me kamat, qish me darë, thënë shkota e tjetra kish ma pak, e ngatrojnë dhe lema shumë. Kur ngatrojnë me ata me kamat, thënë kshin ka dole një bankë tjetër i ka pak ma ndryshe, shkota ajo qlirohësh. Pse? Se nuk e morin prej Zotit, nuk e morin prej Allahu te Bareke ve Teala. Dhe në këta do të flasmi dhe civilizimet me lejnë e Zotit Xhelle Xhelaluhu. Pastaj Allahu te Bareke ve Teala i përza të gjithë, edhe Ademin edhe Iblisin, i thot i hbitu minha gjemian, dhe i thot pastaj fe imma jetienekum minni huda, e nëse ju vjen prej meje udhëzim, atëherë kush e ndjek udhëzimin tim, ai nuk ka frikë dhe nuk ka se mërzitet. Këtu folëm për disa prej meseleve. E para folëm se Zoti Jon Xhelle Xhelaluhu kur i ndalon gjërat, i ndalon me preventiv. La tak rabe, mos ju afro. Apo, o la të subbu ledhina jedhune, min dunillah. Pse, feje subbu Allahe. Mos i shani ata që ka adhuron përveç Allahot, mos i ofendoni. Pse, edhe pse meritojnë, sepse, e shajnë Allahun gjellu ala. Apo, e kështu më radhë. Përmendëm shumë për e shenjë bëjve. Tjetra që ka folëm, agabojnë pengëmbert. Dhe thamë, rrenë, kur nuk rrenë, gjunaat moja. Kur nuk bajnë, gabimet vogla bojnë. Dhe kjo është e dëshmume. E para, Ademi e kështu më ra. Tani na ka ngel edhe një mesele, e cila shumë e rëndësi, e që Ibn Qayyim el-Jauziye e fadha fi. Është zgjeru gat në këtë mesele. Dhe ajo është el-Jawabul Kafi. Përgjigja shëruse para ata i cili ka nevoj mu shëru prej gjunaheve. Allahu Gjelluala pas i hangër Ademi pëjmën i tha ihbitu, krejt dil një jashtë. Dhe kjo krejt dil një jashtë dhe zbrit një poshtë dhe largonu dhe dobohu një prej këtu, në nënkupton sankcion. Atëherë, sot dhe flasmi me lejnë e Zoti Gjelluala në kontekstin e këti ajetit, se gjunahot janë shkak i largimit të begative dhe ardhjes së dënimeve. Kjo temë shumë e rëndësi. Njerëzit kur flasin për gjunahet, flasin kështu, sipërfaqësisht, flasin anësisht e përmendin rahmetin e Zotit. Kjo ka vendin e vet, normal, Allahu është falës i butë, e kështu me radhë tolerant, porse nëse lexon njeriu historinë prej Kur'an dhe e gjen përmend gjunahin, pa tjetër e ka me gjithë pak ma andej sankcionin. Dhe kjo ligj i Zotit, i thonjë sunnetullah, i thonjë ligj i Zotit, regull i pa ndryshushëm. Nuk mundët kjo ligj mu thi. Dalimi është qëfar sankcioni vjen, ama me tarë sankcioni, pa tjetër. Atër na du të përmenjmi disa prej fakteve, të cëtë i kam përmenjnë djetarët në këtë ajet, ihbitu gjemian, dilni jashtë nga gjennetit të gjithë, kjo quhet largim nga nimeti dhe zbritje e nikmes, e hidrimit apo sankcionit e Allahu te bareke ve te ala. Pse duhet ta flasim këtë temë? Ose pse dietarët këtu e kanë folë këtë temë? Nëse vëllezër, Ademi alayhi salatu selam është modeli më i gjithë përfshirës për ta pa njeriu vetveten. Për shembull, donë me pa dikush Ademin, do me pa dikush vetën në aspektin e ilmit e këshyra Ademi. Do me pa dikush vetën në aspektin e respektit e qysh duhesh me trajtu kur dikush të respekton e këshyra Ademi. I kanë rrasë sejdë me qindra miliona a miliarda Allahu e din sa me laqe dhe nuk është provoku për kësaj. Qiko? Nuk është provoku për kësaj. Ska pas kibër. Do me pa dikush vetën se sa ka nevoj njeri ju për qenin e tërshëm, për qenin bukar që gjinis tjetër, apo Ademi kishë nevoj për bashorte, e shefte Ademi. Gjdo hand njeri ju e shefte Ademi. Do me po gjunahin, e shefte Ademi. Për qenin, dikush e stërzmadhon këtë, apo njerëzit po bojnë sabër, shumë po të rejqën nga kjo botë, po të shikoj Ademi, qysh u të rejqë, me gjithat akëll të madhë shka jada Zotë i unë të bareke, vë të ala. Por se, edhe nëse dëshirojna me e pa, se sa i shpejt është Zoti në logaritje, shikoj Ademi. E ka hangër pejmën me njërë sankcioni, Zoti në rujtë. Dhe nëse do pastaj me e pa, që shpendohet shpejt njëri ju, shikoj Ademi. Rabbena dhalemna, me njëherë është shpenduhe. Sot, në kanë gjelë që të flasmi për disa prej fakteve të sëti kanë përmendë djetartë nga ajetet e Zotit Gjellit Gjellelu, se ligj i Zotit në tokë është se kush i ban ati gjuna, qëfar dëlloj gjunahi, apo i rebelohet, apo nuk i bindet me zemër, apo me gjimtyr, atëra Allahu Gjelluala ka sankcione të cilat i ka caktue për ata i cili e trajton Zotin e vetë në këtë formë. E para, vlezër, është se Ademi alayhi salatu selam bashkë me bashkëshortën e vetë, Allahu Gjelluala i ka dëbu nga gjenneti për një gjuna, vesh një pëmë që e kanë hangër, Allahu Gjelluala i ka dëbuë. Sa pëmë të ndaluara i hajnë sot njerëzit bashkarisht edhe na, sa pëmë Allahu ka dhënë ma t'i e ki hangër shumë, sa pëmë, çdo haram është pëmë e ndaluar, çdo fjalë e haram, gibet, është pejme ndaluar, tjek e hangër, apo i avruat i pari. Gjdo zullum është pejme ndaluar, gjdo shirkë është pejme ndaluar, gjdo sen që ka ndaluar Allahu, është ajo pejme ndaluar e Ademit alayhi salatu selam. Andaj, shikon me një gjuna që ka i ka ndohë Ademit alayhi salatu selam. ka zbrit nga xheneti në tokë. Nga xheneti në tokë. E na ku zbresim kur bëjmë gjuna, na për tej tokës s'kena ku me shku. Na për tej tokës s'kena ku me shku. Por se zbresmi prej pozitave të Zotit Xhelel Xhelaluhu. Andaj e para prej argumenteve se Zoti ka ligj në gjunahe është ademi. Dhe shumë rëndësi vëllezër mi kuptu ligjet e Zotit si funksionojnë. Apo, këto janë si ligjet fizike. Këto janë sikur ligjet fizike. Tham uji lag, zjarri djeg, gërçant presi. Apo, e kështu me radhë. Oksigjeni është pjesë përbërëse e jetës tonë. Uji është pjesë përbërëse e jetës tonë. Ushqimi është pjesë përbërëse e jetës tonë. Munges, mungon, ajo, e cila është bërë shartë i jetës. Pra, nëse s'ka ujë, s'ka jetë, s'ka oksigen, s'ka jetë. Kjo është e njëjtë në ligjin e gjunaheve. Ama njërës nuk e di. Kjo është njëjtë në ligjin e gjunaheve. Deri sa Ibn Qayyim el-Jauziyje ka thanë, kur njëri ju ngjitet gjunahe, Allahu ja merë menje kapak-kapak. Edhe thotë, kemi pa njërës, subhanallah, ka përmeni Ibn Qayyim el-Jauziyje në Medarij es-Salikin, ka thanë, kemi pa njërës takvali, gjamis, njërzit namazit, ka nisë me lecu qështin e muzikës. Ka thonë ka pak po banë, me ngu. Të që që janë konë njërzit të mamë, me hejbe, me frikë respekt kër e ke pa, thotë ka nisë mi lëviz gishtat kër rrinë. I lëviz gishtat. Thotë pastaj janë nisën mi lëviz edhe kamë. Pastaj thotë janë nisën me këci u banën si budonë. Njërit duhet gradualisht, ja merë Allah u mendjen, dhe ti kur takshish, mund është mu qudi, subhanallah. Andaj dhe zër, gjunahët, Allahu Gjellolli ka caktur ligj. Pre ligjev është e shkel e merë sankcionin. E shkel e merë sankcionin. Ademi me gjithat pozitë të Zotit s'ka pas falje. E shkele, zëri poshtë. E hangre pëjmën, dil jashtë. Kjo është argumenti i parë. Argument tjetër, kam përmend dietarë, se Ademi alayhi salatu wassalam është diskutu në një hadith të pejgamberit s.a.s. se ka zhvillu një bisedë me Musën alayhi salatu wassalam, dhe i ka thënë Musaj alayhi salatu wassalam se ti je ai cili për gjunahin tant çka kemi dal prej xhennetit. Dhe nga kjo kanë nxjerr diet. Edhe pse Ademin këtu çysh është arsyetu, ka thënë me kader, ka thënë me kader, por se disa dietar kanë thënë prej sankcioneve të gjunaheve është se disa gjunahe nuk ngelin personale, por trajtohen shoqërore. Për shembull, dikush thotë kjo gjunahe jam lëm ti murat, a thotë çështu? Edhe shumë prej njerëzve, kur i thuti kjo gjunahe, jetë unë rreziku krejtëve, thotë kjo puna jeme mos më përzi në çështjen time. Ndërsa pejgamberi s.a.s. punën e gjunaheve si e trajtoi, sigur ai cili e than anijen. Me nxjerr ujë. A mundi me mi thonë ati i cili ka morë me thia anijen, kjo a puna jote, a na jemi në anije bashkë me ta? A ka mundësi? Ska mundësi. Pse rezikomi të gjithë? Kështu janë gjinalë dhe zërë. Kur dikush banë zinalë rrugë, e final kohë rrugë, e banë gjinalë haptazi, kjo e rezikon të gjithë. Andaj, bëhet model dikush për çka? Për gjinalë. Dhe fillon gjinalë mi ja u lecu njerëzve çështjen e shëmtimit të veprës. Andaj disa dietarë thanë se prej sankcioneve të cilat Allahu i ka vendosë në gjuna është si a unëzirë njerëzve shëmtim. Kjo shumë e keqe. Që mu shikovë dhe zërë këto shtetet e fabrikës dhe prodhimi dhe artikullet që janë shumë zhvillu. Apo kur të folët fjalla gjuna të ata derisa thonë në disa prej nxënësave të Freudit se kanë shkruajt libra për me hek fjallën gjynan nga fjallori. Gabim. Mos me ni presionin e gabimit. Para me no, ku ka mëri gjendja të vëzër. Njëri ju, apo në emër të liris dhe të veprimit të lir, duhet me hek fjallën gjynan. Shka gjynan? Apo? Nërsa ju në emi dëshmitar të rasit fundit në Shqipëri, ku njëri ju i vret tët familjar, dhe qka kërkojnë familja? Qa kërkojnë familja? Ekzekutimin e ti. Pse kërkon ekzekutimin e ti? A është liri e veprimit? A është liri e veprimit? A është liri e veprimit? Ka vepru njeri lirë. Mi, nëse do të dikush, ka dalë se ka kufi. E po që tu e kemi muhabetin. Kush e vënon kufinin? Kush e vënon kufinin? Neve na i nën Zoti kufit. Ai Allahu i nën kufit. E atyre kush ja vënon kufinin? Ata vëllezër kufinin e vënojnë vetëm kur të vinë ndesh lëvërditë të mëlojve. Po nuk ardhë ndesh lëvërditë kapitalistave, s'ka kufi. Andaj vëllezër, prej sankcioneve gjunave cila është? Se normalizohet gjendja. Normalizohet gjendja. Para mendoni vëllezër, veç para mendoni. Mu quni njeri pi babgjyshave tonë musliman. Veç imagino, veç imagino. Jo sahabe, se me dalë sahabe, s'pu dish qysh mu shprej me mu quni sahabe. Para me ndonë mu qu, Omer bin Khattabi, edhe na me na po neve qështu qish jela. Qa kishtë thane për neve? Po leje sa jo shumë larkë. Mu quni katra gjysh, para 2-300 viteve. Dhe ma artë të nipat, qka edhe ato sot ma thojnë e na musliman. Dhe me jabona një shëtitje ka qarshia e ka qyteti. Qa kish me thonë, dhe zër? A kish me në logarit tamam, a kish mu distancu për neve? Kur ta shofe këtë zhveshje, këtë qëroditje, kur ti shofe këto format e manifestimit dasmave, qa kish me thonë, dhe? Nuk po di që shi shpre. Apo? Ekshtu me ratë. A në dhe zër, sankcionet, të se di ka vendosë Allahu Gjellu Ala, prej, tëre është edhe normalizimi i gjunave. Andaj Ademi alayhi salatu vesselam e hangër pemën dhe krejt pas ti neve do të shijojnë gabimin e gjunave. Tjetër, kanë thënë dietarët se Allahu Gjellë Gjellaluhu ka përmendur në Kur'an se shumë prej popëve të kaluar u e janë bë shumë gjëra të ndaluara për shkak të zullumit. Ka thënë Allahu Tebareke ve Teala në surën En-Nisa, فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا. سبحان الله العظيم نيريو ملزو قرآن نزوت جل جلاله سسي e ranon Allahu gjunahin i shfrigue nga çdo gjuna i vogël. Siç kanë thënë disa prej të parëve të muslimanëve, mos shikon në vogëlsin apo e gjunoj, po këshir në ata se kujt pi bëhet gjuna. Kujt pi bëhet gjuna? Shikoj Allahu gjuna në surën Nisa. E pastaj njerëzit thonë ku ka më të bereqeti? Pse unë s'pe kam këta e ata? Shikoj surën En-Nisa. Zoti i Onë Xhelal Xhelaluhu na tregon për e ledhine hedu jehudët, ka thënë Allahu të barë kjo vëtë ala, nga zulumi i jehudive harram në alejhim të gjibet, ja u kemi bo haram shumë gjëra të mira, u hillet lehum, i kanë pas halal në kaluar. Para më do lezër, ata kër gruja i ka menstruacionet, që ka bojnë? Nuk rrinë dhomë me ta. A është kjo sankciona, nuk është? Qëtunën nuk guxojnë me punu kur gjonë. Heq, kur gjonë s'guxojnë me punu. Normal, ata janë të zotit e dhelporisë dhe dinakrisë, e shlojnë kompiterin të premtën që ta vazhdojnë punën djelën, ajo djetë për ata. Por se qëtunën nuk guxojnë me punu, asë nuk levizin, nëse ka për shembull fluturim, sunën ato nuk fluturojnë. Nuk bëjnë uthim. Pse e kanë të, a është kjo sankciona jo? A është dënim? Dënim është. Vitin e 7, shemull viti 7, i 17, 27, apo 37, 107, ata tanë vitin nuk guxojnë me mbjellë kur gjonë. Zmbjellin. Heq kur gjonë nuk mbjellin. Ekshtë në mëra. Dhe kanë mbi 630 kësi regullat rana. Qështë e kanë bërë këta? Dhe në surën Bakara ma vonë ku të të vim atje, kur Allahu ka kërku për e tëre me e prej një lopë për mi auzidh një problem, që ishdo këtë sa, qëfar farmoshe ka, qëfar njyre ka, sa e kam pagujt me altan. Me altan, apo? Me ari, flori. Pse? Sepse kështu ja kanë shtrëngu vetë vetës. E kitë kishtë shtrëngim dhe kishtë sankcion nga ka ardhë dhe zër, bi dhulmin, nga zulumit tëre. Pse kjo? Pse është të zotë? Pse kështu? pse ata, pse e ki bo këta, pse nuk e ki qukta, Musa ka defekt, ka defekt në trupin e tina, pse s'po na fol Allahu Xhelel Xhelaluhu. A janë këto të përditshme vëllezër të musliman? A janë? Kur ti i thu këta e ki farz, a çka të thot? Çka të thot? Përgjigje, ngjajshëm sikur jehudët. Nëse jo citat si jehudëve, ngjajshëm me jehudët. Thot Allahu Xhelelu Ala, wa bi saddihim an sabilillahi kathira. Dhe nga ajo çka ndërprejnë dhe pengojnë nga rruga Allahu Xhelelu Xhelaluhu, wa akhdhihim ar-riba, dhe konsumimi i kamatës. Kjo është belaja e cila ka dhënë disa prej selefit se do të vjen një kohë ku pluhuri do të rrokë të gjithë. Taksa, tatime, apo detyrimisht ta banë. Regjistrimi i veturës është pjesë e kësaj. Dhe pse ti s'ki ku mi hikë, por se është detyrimisht kjo. Andaj pluhuri atë rrokë s'ki, nuk ki ka me dush mu zhvesh prej jetës. Dush me dalë komplet nga qytetit dhe nga vendet. Këtë kjo pse vlezër? Pse dikush ato bo gjuna? Dikush ban gjuna edhe neve në rok. Na bojmë gjuna dhe tjetër në rok. Zotin arujt. Thatë Allahu te bareke ve te ala, o eklihim e mualen nasi bil batil, dhe hamja dhe ngrënja e pasurive të njerëzve bil batil, me të kotë. Pasa njerëzit që ditëm, s'ka paga, jenë vanu pagat, s'po ka kushtet jetësore, dërsa dikush han, qka? Bil batil. Han me batil. Thadë Allahu Gjellu Ala, wa a'tedna lil kafirine minhum adhaben elime. Dërsa për qafira do të ketë edhe dënim shumë matë madhë ditën e kiametit. Zotin arrujnë nga dënimi Allahu te bareke wa te ala. Kjo është për argumenteve të cilat qka argumentojnë? Se gjdo gjuna e ka sankcioni në këtë botë. Së mund është mi i këvezër. Një zullum i vogël e ka karshi vetës një sankcion, e shefti nuk e shef kjo pun tjetër, pa tjetër ka marë zulumi. Vëlloj edhe dita ka me të prishë nëse ti ki bo zulum, edhe disponimi ka me të prishë nëse ti ki bo zulum. Andaj, kër i kanë shpjegu sahabët, kër i kanë shpjegu në jeçkrimet e tyre, apo kanë thonë nuk kemi po njërës që qeshën ma shumë se sahabët, dhe qaj natën ma shumë se sahabët. Apo, shiko ka dy qeshën vla. Ka qeshje budalallëkit edhe mbulimi budalallëkit edhe i qmenduris. Dhe ka qeshje se ti s'ki gjunahe. A ki parasysh? Dikush kesh dhe është rahat dhe është disponim. Pse? Si ka kërkujt borgj. Si ka borgj. Nuk e lip kërkush për zulum. Si ka i kërkujt nër hak. A me ndoni sa Allah këta nuk e disponon, nuk jaban jetën të lumëtur, nërsa ki s'ka shkel në zulum, pa tjetër. Dhe krejt këto mërzit, e piklimet, e problemet të njerëzve, pse janë vlezër? Nëse ka depurtu zulumi, armici, shiko vlezër, shiko savrasje, shiko në Europë, statistika e fundit, me statistikën e tyre, jo tonë vlezër. Ata vetë, 53% e 2017-ës të lindurit në spitalet e Evropës janë pa martesë, pa bovë dhe nonë. 53% o vëzër, 53% ma shumë se gjysma kanë linë pa babë dhe nanë. A di shka do me nanë kjo? Febi dhulmin, dikush ka po zulum. Dhe paramendot ashtë që kanë linë to jashtë mërtesor, nesër rritën dhe zhvillohen dhe shkollohen dhe hinë pastaj dhe vendosin ligje. Aja së babë s'ka pas, vjen pastaj bëhet ligjëvënës. Dhe do ti e i prapambetur, ti smerdhesh, ti e pas, ti 1400 vjetë, i e në shekujte e erë dhe kjo pëse ndodhë, febi dhulmin, dikush ka po zullum, andaj vëzër t'i ruhemi gjunaave, nga se pasoja gjunaave nuk është veç të ti, edhe pasoja të tjerëve nuk është veç të ata, po është e përbashkët. Andaj dha pejgamberi alayhi salatu wassalam, nëse ummeti jem nuk e nalë zullumqarin me dorë, Allahu i dënon ketë. Allahu na rujtë. Nëse zullumqarin nuk ndarët nga ummeti me dorë, Allahu i fundos të gjithë, e pasaj në akhirat normal ndahën në bazë të njeteve dhe devoçmërive që i kanë pasë ata në vetë vete. Ka thënë Allahu te bareke u e talë në surën El A'raf. Shiko, këtë të ajete argumentojnë se Zotë i unë Gjellu Ala nuk është servil me kërkan. Apo? Nuk është servil me kërkan. Ka thënë Zotë i unë Gjellu Ala në surën El A'raf, ajetin 96. Walau enne ehlel kura amanu wa taqaw la fatahna alayhim barakatin min as-samai wal ard walakin kadhabu fa akhadhnahum bima kanu yaksibun. Allahu jalla wa ala thot sikur banorët e qyteteve Kret amanu wa taqaw, besojnë dhe ruhen. E kjo është kundër irgjas, beson. Mos ani diçka dushman, i wa taqaw. A do të murojt, a mu fal, e më agjëru, e më dhon zeqat, e më urujt harameve dhe më manifestu imanin vëllazër në shpirt, trup dhe mendje. Nëse i plotësojnë banorët e qyteteve imanin dhe devotshmërinë reale, la fatahna alehim barakati min as-sama. Na ju çojna bereqet. Jo një, barakat. Dhe kjo i ka dy kuptime, barakat. E para është shumës, bereqete. Dhe e dyta është e pashquar. Nuk ka thonë el barakat, mi t'i do që ta. Po, dhe t'ju ja bereqete të pafunqme, dhe të lojloshme, të lojloshme, nga qielli dhe nga toka. Por se Zoti jonë thote, pse s'ka ndodhë kjo? Walakin kadhabu. Por se ata e kanë përgënjeshtru, e kanë mohu Allahun te bareke ve teala, fa akhadhnahum bima kanu yaksibun. E na i trajtuam, shiko, fa akhadhnahum. Me kuptu vëllezër gjuhën arabe, mësone sa të keni mundësi gjuhën arabe. Mësone gjuhën, shiko njerëzit për shembull kur e din gjuhën angleze sot, a? Edhe karshiati çka se di, mos flasmi nëse ka kibër njeriu, mos flasmi. Po edhe apo është normale, më kanë më i privilegjuar se çka se di, pse? Qase këtë dunjaja funksionon me gjuhën angleze. Ndërsa në kohën kur muslimanët kanë qenë udhëheqës, kush e ka ditë gjuhën arabe prej shkijeve është krenu. Dhe në Spanjë, në Andalus, kur dikush ka mësuar gjuhën arabe, ka shkuar në Evropë, është bëu ustad dhe mësues. Pse? Se ka thënë di gjuhën arabe. Sigur sot apo e di gjuhën arabe, shumë prej punëve ta kushton e di gjuhën angleze, për shembull. Shiko, fjala e Zotit, fa akhadhnahum, i kapëm. Jazaan wifaqa, shpërblimi në harmonime me veprën. Sikur banorët e qyteteve të besonin dhe të ruheshin Zotit, atyre do t'ju vinin bereqetet nga qielli dhe toka. E tash këtu një defekt se njerëzit bereqetin çysh e mendojnë pare. Allahu kur bereqetit nuk i thot pare. Apo dikush ka qef shumë, vesh me njef. Knacija e të njef mës të ajo është kulbi. Keni po dhe zë ku njef njeri pare? Keni po? Sidomos, që shta për nga mezëm, taj se abdu dinar, u shkatru robi dinarit. Pse u shkatru? Keni po fër knacija e ndjen? Knacot. Knacija e madhe, për zditi. Keni po dhe zë ka 50 herë njef. Edhe një herë, ajo dy se pas dhejtën, edhe një herë. Pse? Se e adhuron Zotin arrujt. E nuk është bereqeti në numra. Nuk është, vallaj, pengamberi alejhi salatu selam, ka pas 3 mujt dit, që ka të rësmetojme në Bukhariju, nga Aisha radiallahu anha, 3 mujt dit, s'kan dje kur gjanë kuzhin. Sot, mës flasmi sot nëse s'ja banë në kuzhin, me minutat nëse ja vanon. Apo minutat gruaja më ja vanu, kë ameti bon. 3 muaj ditë vëzër. 3 muaj një stin gati komplet. Pejgamberi alayhi salatu sallam kur gjon s'ka përgjit, s'ka djeg në furr, s'ka pas. Gjis hurme, një hurr me zejtin e ka ngjy bukën me zejtin. Provoja vëzër çysha. Tan ditën me jetu, tinë ditë veç me zejtin. Me pak vaj. Tan ditën. Por se ka pos barakat, barakat minë sema, i bereqet që nga qenë për nga mberi, ale i salatu, vë selam, shiko vëzër vrasjet, shiko zinaja, shiko sa janë shtu, para me ndohë vëzër me ardhë, sahabja me i po këto kamerat të duqanët, pse me i kivnu gjithë të kamera, po thotë këtu këtu i që këni par janë. Kjo ka ka ardhë vëzër, ka ka ardhë kjo, ka ka ardhë kitë kjo qregullim dhe anarkije madhe, pse? Walau anna ahla al-qura amanu wattaqu. Në shpi kamer, në duçan kamer, në kerr kamer. Pse? Si beson kërkujna? Nuk i beson kërkujna. Apo, jo rastisht e kanë shpik në Egjipt, ata muri ka vesh, ajo ka vesh, e kështu me radh, dhe vrasjet shumëta. Por më ndodh vetë hini shkruane statistikat e vrasjeve, në cilin do shtet ta dush, shkruaj cilin do shtet. Vet vrasje vëllezër. Në Kosovë mbi 70 apo 80 vet vrasje në vit ndodhi. Nuk i dihet arsyeja. Nuk i dihet arsyeja. Edhe disa vre studime, kur është njeriu pak me pozit, thonë miri ka pas kushtet, shtëpi ka pas, vetur ka pas, pag ka pas, pse është vetë vra? Apo, shikon numrin e shkurorzimeve, shkrune në internet, shkurorzimet në ku du shkruje, ndash tu, ndash Kosovë, ndash Shqipëri, ndash në shtetet tjera, veç shkruje shkurorzimet, apo në gjunë angleze, apo në gjunë arabe. Dë blokohet interneti, vlezër. A shkruje shkurorzimet të sahabët? Shkruje shkurorzimet në libër atje, shkurorzimet të sahabët. Ku mund është me gjithë? Jo, mund është me gjithë i ka pas 3-4 grau. I ka pas Aliju mbi 20.000. Po, këta kështu mund është me gjithë. Ka pas bereqet shumë. Por se shkurorzime, vrasje, vla me vla, vetë vrasje, e kështu me ra, pse fe e khadnehum, na i kena kapë. Kjo sankcioni Zoti Gjellu Ala. Andë dhe zërtiruemi gjunaheve, sepse Zoti unë Gjellu Gjellu ka ligjë dhe normë në gjithësin e ti, se ajë cili banë Allahu gjuna, se le Allah me nejtë rahat. Kur nuk e lënë Allahu Gjellu Ala me nejtë rahat. Gjithashtu, thëtë Allahu te bareke, vë te ala, në surën El Maide, walau enne ahle el kitabi, amenu, vë të tëkau, lakaffarna anhum sayiatihim wala adkhalnahum jannatin na'im. Fazoti hun jalla wa ala sikur itharat e librit krishterë dhe jehud amanu wattaqu kan besuar të kishin besuar dhe të ishin rujt Allahu jalla jalaluhu çka kishim bëu me ta lakaffarna anhum sayiatihim na do t'ja u kishmi shly dhe t'ja u kishmi fal të këqijat e tëre. Tjetër, e do të kishme i shti në për gjennetet knatësive të mdoja. Walau ennehum e kamu Teurate wal Injil. Sikur ata ta zbatonin Teuratin dhe Injilin. Qësh i bje me zbatu Teuratin dhe Injilin? Ka thonë disa komentator, me zbatu Teuratin dhe Injilin pas ardhës Muhammedit alayhi salatu selam, është me besu Muhammedin alayhi salatu selam, që shkruan çatë. Apo, edhe në Teurat, edhe në Injil, a, Isa a.s. ka përgëzu me Ahmed, dhe Musa a.s. ka përgëzu me Muhammed, por sa ata e kanë fshirë, dhe zërë. Apo, në disa Injila, edhe të shtërëmbruar, egziston emri Muhammedit a.s. a.s. Ekshtu me radhë. Thotë Allahu Gjelluala, si kur ata ta zbatonin Teuratin dhe Injilin, vë ma unzile i lejhim më rabbihim, dhe ajo e cila është zbrit nga Zoti i tyre, la akalu min fawqihim wa min tahti arjulihim minhum ummatun muqtasida wa kathirun minhum sa'a ma ya'malun. Qala Allahu jalla wa ala, sikur ta kishin bëu këta, me zbatu Teuratin, me zbatu Injilin, me zbatu ligjin e Zotit xhelal xhelaluhu, çka do të kishin hangër prej lart e prej poshtë. Do të kishin hangër prej lart e prej poshtë. E dikush thot tash. E po mirë, ata a nuk hajnë prej lartë dhe prej poshtë? Po, valla. Edhe prej lartë dhe prej poshtë. A janë ato të hongër? Edhe prej lartë dhe prej poshtë. Shi, sa dush, të mira, sa dush. Atër kuptimi a jetit? Beraket, bereqetin se kanë. Bereqetin se kanë. Nuk janë rahat. Kanë smuje psikike, kanë smuje nefsije, shpirtërore, kanë parahati në familje, kanë parregullësi në bashkëshortësi. Para me do lezër, në shtetet këto, për të cilat po fletë Zoti Jonë Gjelluara, ato lezër nuk e din qish, shumë prej tëre nuk e din qish do këtë babgjyshi edhe gjyshja. E shumë prej tëre nuk e din edhe baba qish do këtë. Qisho baba? Qisho me të fol nana? Qisho me të fol baba? Qisho mu kanë për shemu trakat e vlasnime një vend? Qisho i bje? Qisho i bje me pas harmoni me familje? Qisho i bje? Nuk e din. Pse? Se ta mëmë ata të hynë në moshën madhore, zhjitë në epshe. A dhe dhe Allahu Gjelluala, sikur ata të zbatonin, do të hanin prej nalt dhe prej posht, por pa frikë, me bereqet, me begati, dhe pa i urujt dë një në një sankcioni. Keni pa tani, edhe në kontinentet jashtë për të oqeanit, rruju prej tsunamit, rruju prej tërmeteve, rruju prej përmbysjes nga ujë dhe shumë. Dhe ajo që ka e mshefi në shumë ma e madhe se ajo, e cila tregohet haptazi. Dhe zërë në shtetën e Saudis, ka prej shafitjeve të tokës dhe levizjeve të tokës, tërmete, dhe dënimeve të Zotit për shkak të zullumit që ka e bojnë, atë shumë sa që djetarë dhe nuk e tregojnë në publik. A dini pse? Se e dim se ndodhë kjo. Omer ibn Khattabi një ditë prej ditëve u dridh toka në Medine. Pak, u dridh toka. Dhe dole Omer ibn Khattabi në minber. Tha edhe njëherë, me ndodhë, me bo, mu dridh toka, une ju la juve. Ju la juve. Pse ja emir al-mu'minin? Tha se i kini bo gjuna Allahu Gjelle Gjelaluhu. Ju la juve. Dikush, sot më konë, sot dëni ahmak, thot po lena. Pa e diçka i bëjmë të lanë Omer ibn Khattabi? Po lena, apo? Së njërë që e thënë, lena. Pa e diçka i bëjmë të lanë Omer ibn Khattabi? Me të lanë stabiliteti drejtësijës në tokë. Stabiliteti i drejtësijës në tokë. Por se shiko, e kanë ditë dhe sot e dinë se tërmetët dhe shafitjet dhe përmbysjet nga vinë vëzër. Se ata kanë bo zullum dhe i kanë këndërvi Allahu te bareke ve teala. Andaj dhëtë Allahu te bareke ve teala, minhum ummetum muktësida, për i tëre ka disa njerës të cilët janë mesatar, mirë po shumica për i tëre se e me jamelun, sa keq që veprojnë. Gjithashtu, dhëtë Allahu te bareke ve teala, në surën e Nahl. Nëse surja e Nahl, vëzër, e quajnë disa prej selefit, dhe të rrimi Abasi, se është surja e Niam, surja e nimeteve. Zotë jo në i përmen nimetet. Por, unë e këmë përmen në ligjerat, këtu vlenë të përmen në ku jemi të sankcionat e gjunave, dhe surja në Nahl, a e dhe të citojmë, surja në Nahl është surja e begative. Dhe Allah i përmen kretë begatit ati, prej ushqimeve, aty i përmen dhe shtëpit, se janë seken, i përmen dhe Allah u gjelluala kafshët, shtazët, shpendët, e kështu më radhë, e përmendë Allahu Gjellera veshjet, e kështu më radhë, lëkurat, shumë prej begative të Zotit Gjellera Gjellalu. Dhe në fund Allahu Gjelluara, po në këtë sure, i premton çdo kujt i cili është besimtar, mashkull qof, apo femër, lenuhyiyannahu hayatan tayyibatan. Do t'i japni jetë të mirë. Dhe kanë thonë disa komentatorë dhe disa djetarë, shiko madhështia e Zotit Gjelluala. Këtë një metët kër i përmend, a janë një metë. Dhe kër ka folë për jetën e mirë, asë një se ka përmend, veç ka thonë, men amile saliham, min dhekerin, au unthe, wa hua mu'min. Ha. Nuk ka thonë, kush ha buk, edhe ha drejkën mirë, edhe ja ka përgadit mirë gruja, a i ka mu knaqë. A i bje qështu të njerëzit? Qështu i bje? Kush e ka veturën e mirë, edhe e ka, apo, të ardhërat e mdoja, i dalin me mush për dit, full, veturën e ti, edhe dhejaj me jetu jetën, ka mu knaqë. A shkun qështu t'i kun? Kur kun në shkun. Që shkun? Kush bën vej për të mirë. Këtu është. Besimtar, ma shkala po femër, këti të disikurojmë jetë të mirë. Kjo shumë në cime kuptu, lezër. Se haja dhe pija dhe to shka në jep zoti, jo në gjelloj janë vesile. Nuk i kushtan Allahu shumë rëndësi kësajna. Nuk i kushtan Allahu gjelloj kësaj shumë rëndësi. I jep lopës të ndit me hangër dhe nuk janë dalë. Nuk i kushtan rëndësi. I jep shtëpezve dhe shtazve dhe krejt, instekteve. I ngopë zoti jo në gjellojala. Por a është kriju njëri ju për këta? Jo. Shka dhe të Allahu gjellojala? Vadarab Allahu me thelen. Allahu e ka cilë një shembu. Dhe ju e dini se i bën Shekhu Samet e Imije, ku të thotë Allahu me thelen, që shqivje në gjuhën, shka e kuptojnë filozofat, el qijas. A? Logika. Matja shkenco, analogi. Ato kënaqë në kërë përmenjën këtë fjallë. Qijasi, analogia, logika, racionaliteti, e kështë të mëra. Thotë Shekhu Samet e Imije, gjithmonë me thele, shembol është kjo. Dhe kjo është ma e qartë dhe që ka mundet me e kuptue njeriu. Thot Allahu Gjellu Ala, wa darab Allahu methelen, karjeten, kanet aminete mutme inneten. Thot, Allahu e ka sjell në shembull, një qytet, kanet aminetan, ka qenë i sigurt, i sigurt, mutme inneten, i qetë, je tiha rizkuha ragadem min kulli me ken. Rizku dhe furnizimi ka atë nga çdo anë. Nga çdo anë, dhe zërë. Kjo kur ka ndodhë? Ka ndodhë para Muhamedit sa më dhe pas Muhamedit sallallahu aleyhi wasallam, kur kanë gjiku me fejnë e Zotit Gjellit Gjellaluhu. Dhe disa egziston grup e jahudive, dhe zërë, sa bërë informacion, dhe të flasme në të civilizime, por se këtu sa bërë informacion, egziston grup e jahudve të cilët thonë na duhet me kërku me na gjiku muslimant. Pse? Ka thonë se qysh kanë jetu jehudet nën udheqin e muslimanve, kur s'kanë jetu? Të qetë dhe të rahatshëm, dhe në drejtësi. Sot vëzër, ku anë kohë është më të bo një zullum? Sot ku anë kohë është më të bo një zullum? Më të bo një padrejtësi, më të murë një hak? Ku anë kohë është? Ku ki me qua anë kesëm? Por dhe është a i cili është të katëqije. Por se? A ke i dikun ku të siguron dhe po, ta ka morë hakina, që na ta këthejna. A po, thënë, e kena parasysh, shko flej. Si të vinë prapë, mos gabon mi prek, të hinë në hajdut, mos gabon mi prek, me qëtësi, ka dalë, apo i reja të në të dërmojnë qytek, në të plaçkitin, ti zgudzon, pse? Tu ka demokraci, tu ka drejtësi, apo zgudzon. Zotin arrujt. Thotë Allahu Gjelluara, një shembull e një qyteti cili ka qenë i qetë, me risk, me furnizim, dhe i ka ardhë e mira nga çdo anë. Fa kafarat bi an'amillah. Dhe e kanë mohuar mirën e Allahut. Fa adhaqaha Allahu libas al-ju'i wal-khawf. Allahu si shpërblim, shikoj çfarë shpreh. Fa adhaqa. Ja ka bo me shiu libas al-ju'a. Petkun e uris. E tash qysh i vje petku i uris, vëzër? Hin, dhe shiko në Afrikë sa vdesin prej urije. Si, hin, dhe shiko sa vdesin prej urije. Hin, shiko në Evropë sa vdesin prej urije. Hin, shiko në Amerikë sa vdesin prej urije. Këtu, vëzër, sa ka që të vdesin, ndoshta jo me vdekë dhe rinë fund, po që janë kushtet mjerushme. Shiko një njeri, apo një tjetër, një organizat, një shoqatë qytetare, me dalë me ndihmu dhe i kanë aspektin e ndërtimi shtëpis, apo me asiguru një kulm, qëfar falenderimi dojnë mi bo? Pse? Nga se gjendja shumë e mjeruar. E Allahu Gjellu thot, kur ata e mohun fjallën e Zotit, dhe mohun të mirën e Allahu Gjellu ala, Allahu si sankcion, ja ushioj petkun, shiko, pse petkun së shumë afërt? E shion ti petkun e uris dhe frigës. A një historia frigë më të madhe se këtë ko? A një historia frigë më të madhe se këtë ko? Ska, nuk ka frigë më të madhe se këtë ko. Mos e merë lokal, merë në global. Në globa, disa ka frigë dhe zërë. Jo rasish kanë dzirë shërbimi sigurimit, shërbimi inteligentës, shërbimi i kontroleve, shërbimi i kësaj. Pse? Me shtu dozën e siguris. E pse është kjo pasiguri? Fe kefarat bi en omillah. Qish ki mundësi ti menet në një shtëpi të huj i sigurt? Qish tu kuptoj, o dhe zërë? Para me ndo ti, me shku dikujt me e përzon për shpije, apo dhe me e plaçkit, edhe ti me ditë se kujdestari është për jashtë, jashtë është, edhe ti, a mu në flera hatë që ti? A mu flera hatë? Ja ke ozorpu t'i kuj shpin. Edhe aja është të arë të shpia vetë. A mu rriti rahatë shpin e ti? Jo, së rriti rahatë. Se thua të arë, zotnija i shpijes vetë. Zotnija i shpijes vetë. Apo njeri ju së përra është, shiko, hajdutat, në psikologjina hajdutave qëfar thua, dhe zërë. Hajduti e ndjenë më në brendinë e ti, një ndjenë që e rënon kishe kretjan të ditë. Apo, shumull ruët, levizjet, shumull, në shkencën e kriminalistikës bashkohore, ato e studion levizjen e hajdutit. Apo levizjen e hajdutit. Dhe kur bohën kontrola, i shëti 300 njerëzve i kalojnë dhe ti nalu, rëjonash. Pse rëjonash e ka ledzuaj hajdutin? Dhe kur ta shifshaj hajdutin, e kanë gjetë diçka. Pse ti je pa faj dhe lëvizet i ban pa faj. Kjo është ndërlidhshmëri. Edhe ajduti, për shkak se e ndjen barrën mrena, edhe lëvizet për i përjasht i ban ashtu. E miru dhe zër, dhe se një njeri i del karqia Allahut dhe e mohon Zotin dhe nuk i bindet ati në tokën e ti, a mundet a i menejt rahat? A mundet menejt rahat? Së mundet dhe zë menejt rahat. Ska mundësi. Shiko Allahut sa shpesht na kalzon, ej, unë jam këtu. Na qënë tërmejte, na qënë vërshime, na qënë përmbysje. Thot, unë jam këtu. Dhe njërës dhe t'ilojnë shpijat e veta. Ku jeni t'u shku? Ku jeni t'u shku? Ku jeni t'u ik? E kështë më rrallë nga ajse i cili është bo gjuna Allahu te bareke wa te ala. Andaj thotë Allahu te bareke wa te ala bima kanu jesnaun. Dhe kjo si sankcion për veprat e tëre. Wala qad jaahum rasulun minhum fakadhabuhu faakhadhahum al'adhabu wa hum zalimun. Fadallahu jallahu ala ndersa vërtet ju ka ardhur pejgamberi alayhi salatu wassalam fakadhabuhu, nuk e kanë nguë. Çfarë më thonë mos më ngu pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, i cili është më i mëshirshëm për neve se sa na vet për veten. Thot faakhadhahum al'adhab, i ka kap dënimi. Dhe shikosh preja akhadhahum al'adhab, sigurisht adhabi vet i ka kap. Apo, fe e khadhehum ul adheb. Dhe këtu Allah u gjelluara, ja ka përkacu kapjen dënimit. A kush e bje dënimin? Allah. Pse kjo formë kur anore, nga se është ligji pa lëvizshëm. Gjunahi, ja ka caktu Allah dënimin. A i vjetë ven. Vjetë ven. A në shiko, dhe zërë, Allah u te bareke, vë tala ka caktu e ligj i cili nuk lëviz. Gjithashtu ka thënë Allah u te bareke, vë tala në surën El A'raf. Falemma nesu ma dhukiru bih, enjajna alledhina jenhevna ansui, vë e khadhna alledhina dhalemu bi adhabin bëis. Thotë Zotë i unë të bareke, vë të alë surën, el A'raf. Surë A'raf është nga surët Mekije, dhe trajton ligjët e Zotit univerzike, shumë, e të madhe. Dhe këtu, në këtë kontekst të ajeteve, Zotë i unë gjithashtu në tregon se, kush i banë Allahu gjuna, apo i hbëtu, i përza jashtë, e nëzirë jashtë Allahu Gjelluala. Thotë Allahu të barëke vë të ala, kur e haruan ata me të cilën u përkujtun, qka u përkujtun? Kur'ani. Enjejnë ledhina jenë heu në ansu, na i kemi shpëtu vetëm ata të cilët kanë ndalu nga e keqja. Jo mund ndalu nga e keqja, kanë ndalu të tjetën nga e keqja. Ka dy mërtebe. Ka shkall, ti zban keq. Apo ti zban keq. Kjo nuk shpëton, lezër. Kjo nuk shpëton. Shpëton vetëm kur ti ndalon nga e keqja. Shumon, medhebi i me të cilin punohet sot botrisht, është mbaje fejen për veti. Apo, andaj thënë, da, ma, lillahi, lillah. Leja qka për Allah, për Allah. Ajo qka e mbrejtit leje, për mbrejtit, për shembo. Ti si dush mës me bo a moralitet, zdo me pi raki, mos pi, ti e i lirë, mos në thuj zban me pi. Allah o thot, na i kena shpëtu, vetëm që të shë kanë thonë, zban me bo që ashtu. Pse, se nuk mund është ti me e pohu e veprën e keqe. Thot Allah u gjellu ala, e ata të cilët dhale mu, kam bo zullum, i kemi kap me dënim të fështirë. Bima kanu jefsukun, nga se kam bo gjuna Allahu Gjelluala. Falemma ataw amma nuhu an kulna lahum kunu kërëdëtën khasiin. E kur ata e kalun kufirin e të keqës, kufirin e të keqës, qysh kufirin e të keqës? Parëm do dhe zër, inna Allah e faqirun wa nahnu agnia. A është e keqë kjo? Ata than Allahu është fukara i varfër, në jena zëngina. A është e keqe që kjo? A është e keqe? Është e keqe. Qysh, ata shka thojnë, na vendosë në qysh jetojna, jo Allah usë në mëson, që po thojnë? Në jena zëngina, Allah o fukara, së në mëson a i neve. A i bje qështu? A i bje qështu? Qysh i bje ndryshe? A i cili thotë, nuk mundet mu pejgamberi, a i sëna me më kaldu, qka baju në shpeje, në rrugë, në punë. A i bje që unë jam zëngina, ish fukara. A i bje qështu? Qështu i bje se si bje ndryshe. E thot Allah, kure kalun kufinin, apo kure kalun kufinin, që ka ndodhi? Kul në lehum kunu kirada. E tani, keni kalu kufinin, shëndrohuni në mëjmuna, khasi in të poshtër. Ndërsa, kjo met është i sigurum nga meshi, nga shëndrimi në mëjmun, por se nuk është i sigurum nga shëndrimi i shpirtit në mëjmun. Andë dhe zërë njeri ju, qelsin dhe drinin, për kanë e përdorë? Për kanë e përdorë? Qelsin. Pse e mshel derën? Pse e mshel derën me dry? Prej qenit mështë të hije? Ujkut mështë të kafshoje? Mështë jave dhe parët? Jo. Pi njeriut. Pse ata u e kanë të pruhe? E kanë të pruhe. Thëtë Allahu Gjellë Gjellaluhu, falemma atahum min fadlihi bëkhilu bih, wa te wallau wa hum mu'ridun, fa aqabahum nifakan. Fi kulubihim ila jomi l'kijama, ila jomi jelkaune, bima akhlafullahe ma waaduhu, wa bima kanu jakdhibun. Në surën e Tawbe, nga sankcionet të cilat sidomos për njerëzit e gjamiz vlenë këmë të madhe, vëzër, thëtë Allahu Gjellë në surën Tawbe. Surën Tawbe, vëzër, Ibni Abasi e ka qëjtë surëtul Fadhiha. Surëtul El Fadhiha. Që shubje Fadhiha? Surja e cila të korit. Para me ndohë dhe zërë, sahabët kër e kanë lezu që këtë sure, dhe munafikat kër e kanë dëgju këto ajetet të saj sure, kanë mendu se kam ja u përmejnë Allahun Kur'an me emna, me mbi emna, kush është munafik. E kanë prit se nesërit mos po delë për nga mberi se zëllem, mos për ja u lezon ajetin ti në ajet ka zbrit se je munafik. Qatë shumë, andaj ka thënë Allahu Gjellewala, jahderun, ata janë të rujtë shumë, mos po përmendën. Pse? Nga se kanë bo gjuna. Kujti kanë bo gjuna? Allahu Gjellë. Shiko shkatët Allahu Tebare Kjo Tara në surën e Tawbe, ajeti 76-77. Kur Allahu ju dha nga mirësia e ti, ja u qoj për nga mberin sallallahu aleyhi sallem, bëkhilube, ata ishin kopratë, vetawallawahum mu'ridun, ja këthin shpinën, Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam dhe Allahu xhalla xjalaluhu e sanksioni cili ishte fa aqabahum nifaqan. Allahu ju shtini nifaq në zemër. Për sanksionet e gjunave është më të hi nifaku, hipokrizia. Çish i bie? E shef një njeri ka bënë gjuna dhe për sanksionet e cila është të dashmë mbrojtë për gjunave të rrein. Kjo rrein pastaj për mos mu zbuluë bani rrein tjetër. Dhe qështë su konë rënacak është shëndru rënacak. Pse ka bo një gjuna? E kështë të mëra. Dhe na i tregonë Allahu qështë detalisht mundët njeri ju mu sankcionu me një fakë. Qështë? Bima akhlefullahema wa adu. Nga se kanë bajt fjallën që ja kanë dhënë Allahu Gjelle Gjelaluhu. Se kanë dhënë fjallën, se kanë dhënë zbatimin e fjallës se në kanë dhënë Allahu Gjelle Wala. Wa bima kanu e këdhibun dhe kanë gënjie. Qështë kanë gënjë? Abdullah ibn Ubej ibn Seluli, pas gjdo gjumaje, ka dalë të pengamberi se zellem dhe para gjemaatit sa abeve, dhe ka thonë kështu, o ju njerëz, në ka nderu zoti me këtë pengamber, neve në ka mbledh Allahu unitetin me këtë pengamber, dërsa pas pine që ka thonë? Që ka thonë pas pine? Qa s'ka thonë? Qa s'ka thonë pas pine? Andaj prej sankcionet të zëti kam përmenë djetartë, e është edhe ajo që ka është në këtë ajet, se njëri ju i cili i banë Allahu gjuna, nuk është vetëm me i ra, a, diçka piqile. Jo, mjafton më të prish zemra, mjafton më janis më rrejt, mjafton me njëri ju më boj lig, mjafton njëri ju me ik për njerëzve, se ka gjunave, apo së në takohet me njerëz pëse, se ka shumë gabime, karsitëre, ekshtu me rrav, ndin frikë për i qdo kujna, që kanë thonë disa për i djetare, gjdo levizje e tutë. Çdo diçka e pa sigurt e ka plon me tmerrdhe dhe trembe. Thot Allahu te bareke ve teala në surën Ibrahim, wa idh ta'adhana rabbukum la in shakartum la azidannakum wa la in kafartum in azabi la shadid. Ka thon Allahu xhallahu ala kur Zoti juve dha lajm dhe njoftim publik para të gjithë njerëzve, le in shakartum, nëse ju falëndëroni dhe jeni mirë njohë Zotit juve, le eziden nëkum, le eziden nëkum, A pa tjetër du të më nalë me gjuhën arabe në këtë aspekt. A di që shqipje dhe zërë, le e zi den në kom. Në gjuhën arabe, ma të shtërëngu me skavo, shki ku e qonë. Le e zi den në kom. Lamun kasem. Pasha Allahun. Që shtë i bje kjo? Le e zi den në kom. Pasha Allahun. Dhe kush për dhëtë? Allahun. Kush për dhëtë? Allahun. Që shka thonë disa prej Arabëve, nomadëve, kër i kanë ledzu këto përbetimet Zotit, kanë thonë, kush është aj i cili e ka shti Zotin tonë ka qëmë me betue? Dikush thotë, e pse betohet Allahun Kur'an? Pa Allah edhe tu betu se në tu bindë. Para me ndohet, qatë shumë zbesoj njërzit. Allah dhëtë, le e zi den në kom me betim. A dhe ka thonë disa prej nomadëve, kush është aj qafir që aj ka shti Allah mu betu? Kipo njëri ju pse betohet, se zbeson aj tjetëri. Shemu, ti kur e shak dhe zërë një njarje, e shen një njarje. Dhe ja ka dhoni njëri ti e di se aj është, apo zbeson, ja be të s'ka ndohet, ja be qëfarti, kam bosit. Eksum, apo njërzit smut, ka zemra, zbeson kur gjon. Ti thune e pash, pse që ti aj mu betu? Ti a, s'ki bindjen të anën, jo, ti për ta e ki. Thu, pasha, Allahun e kum po. Aj, a mirë, thot, masi pas ke bo be. A i fillon me ngrit pak qështjen të ka e vërteta. Kështu o Zotë i unë gjelluala me neve. Nuk dishon Allah u gjelluala në vërtetat. Po na dishojna. E du të me da thonë, pasha Allah unë qështu o. Që na pak me kuptue. Allah u gjelluala thotë, le in shekertum, si të mba një shukur e falenderim, qka? Pasha Allahun edhe kjo nunë të ukid, me të vërtet, pa dyshim, asë një shive së egziston këtu, kam jau shtu të mirat. Kam jau shtu të mirat. E e kundër ta, wala in kefartum, e nëse bani kufër, e mohoni, i bani Allahu gjuna, in në adhabi le shedit. E dine se dënimi jam është shumiran. Dënimi jam është shumiran. Gjithashtu ka thënë Allahu Tebareke ve Teala në surën Al-Baqara, wala kad alimtumu alledhina atedau minkum fi sëbti, fa kulna lehum kunu kiradatën khasiin, fa gjallnaha nakalan lima bejna jedejha wa ma khalfaha wa ma u idhatan lil muttëqin. Do t'i lezojmë edhe këto ajetet që tjetë ligjërata më e kompletuar. Ka thënë Allahu që në surën Al-Baqara, ju i dini, wala kad, shumë mirë i dini, ata të sëtë kanë kalu para juve, i'tedau minkum fi sëbti, kam bo gjunat shtunën. Kush kam bo gjunat dhe zërë shtunën? Allahu ja ka bo haram me peshkimin shtunën, ato i kanë zirë rjetët të premëtën dhe kanë thonë i morë mi dilën. Shtunën nuk shkojnë atë të peshqit. A mashtrohë që shtu zoti? A mashtrohët Allahu gjelluala? E qka ndodhi dhe zërë me këta qka mundën që kështu? Kësi loj dalaverash dhe manovrash me bo me zotin e vetë të bare kjo vetë ara? Fa kulna lehum kunu qiradat khasiin, shndrohuni në majmuna të poshtër. Fa gjallnaha nakalan lima bejna jedejha wa ma khalfaha, e na i banën ato i bret se si duket dënimi Zotit Gjelle Gjelaluhu për atë ko edhe për kohën pas tëre. Dhe me uidhatën lill muttëqin, dhe vajz dhe ders dhe i bret për njerëz dhe zët janë të devotshëm. Gjithashtu ka thënë Allahu te bareke ve teala në surën El Qalam, duke na tregu se ligji i Zotit thotë se kush bën gjuna sankcionohet, thotë Allahu te bareke ve teala, idh aqsamu la yasrimunha musbihin. Na tregon Allahu për një ngjarje, ka qenë një babë me fëmijët e vet, e kanë pas një baçë që kanë pas shumë bereqet. Ar kanë mbjell dhe ka thënë Allahu bereqet. Nuk na ka kallzu Allahu çikojë në ai plaki asa do të djem. Se nuk është më rëndësi i brejti. Ai, plaku, baba, gjithmonë ka dhënë. Njëherë ka morë, e ka të korurën, dhe njëherë ja u ka që fukarave, mësane, e ka shpizu për familjën e vetë. E kjo disi djemëve si ju ka përstatë. E zonë e surën në kalem, që ka thëtë Allahu Gjellu Ala? Thotë, ata e bënë një loj besatimi trahtarë ndërmjet veti. Aksamu, banën bejnë dërmet veti, dhe jasrimun në ha musbihin. Kena mund ngritë sabah, para se me uzgju dikush, edhe kena me i mortë mirat. Vela jes të thnun dhe s'kan mi u dhon, kujna? Fukarave. Apo, im ledhmi na, ku të vinë fukarave, thujna spacka. Qa me bo? Spacka. Fetafe alejha taifun më rabbike, ve hum në imun. E Allah u gjellua kem ma i shpejt se sabahi, i tine. Apo, që ka bo Allah orë mi mirë. Thad Allah u gjellua le fetafe alejha taif. E ardhë një erë edhe një zjarë dhe e murë dhe e shkatroj ketat bereqet të cilin ata e pritëshin. Fë asbahat kësërim dhe u bo zjarë i djegur. Ketë balë që asë një pëjmë dhe asë një frytë. Pse kjo? Akse mu, kam bo bëjmës mi dhe fukarave. Para me ndoni vlezër, tani sa zullum me bo në dunjo, kur me ligje, bohët, ndërkom të arish, mus mi u dhonë fukarave. Veç na, apo klasa e gjigante me pare. Njani në bank i ka me miliona dhe biliarda dhe triliona ku ta di pare dhe ja diskutojnë dikujna shpijen. Para me ndo, lezo. Para me ndo. E Allah u gjelua Allah thëtë, fetafe alejha taif. E erë një zjarë prej Zotit. Zotin arruin nga zjarë i Allah u gjelua Allah. Dhe edhe ajetet e tjera të sëti kam përmen djetarët. Ne lusme Allahun të barek jo e tjara që Zotë i unë gjellë gjellërët në arun nga gjunahat, në arun nga mëkatët, në arun Allahu të barek jo e tjara mështi dalmi Allahu të karshim e gjunahe, mështi bajmë Allahu të barek jo e tjara mëkat e që Allahu të në sankcionon ose në zemra, ose në mendje, ose në trupat ton. E lusë mi Zotin ton Gjellë Gjellalu që Allahu Tebareke ve Teala në banë për e tëre dhe zëtë bojnë istikfar, kërkojnë falje, pëndohën, kanë keqarje për gabimet e tëre, e të në falë Allahu Gjellë ve Teala. E lusë mi Zotin ton Gjellë ve Teala që Allahu Tebareke ve Teala të banë njerës të devatëshëm, të cilët i ruhen gabimeve, i ruhen zulumit, i ruhen padrecive dhe i takojnë Allahu Gjellë ve Teala duke qena razime neve. E kulu qavli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim walhamdulillahi rabbil alamin.